أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اسمري آيات كريمة كي من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا زجر الله ورقي حقا چاہتا رٹن اللہ ورکی اغا چاہتا چھ چا اعراض اکڑو مخی وارو لد اللہ دے کتاب دا یو دے تولی یو دے اعراض تولی دیتا ہوئی جسڑے پا بدن سر ووڑی او لڑش اوئی جستا خبر انمنم ستا تابداری نکم روان شی دویم دے ایرانز ایرانز بے لکھی گی مخڑو لتا چستا دا خبر انمنم مخ دنواڑی چستا بری خبر کی زمان فائدہ نشتا و زمان خیر بکی نشتا قبلی کے خیر موجود وے ما سبقونا الیہ دوی بزمونگ ندی کتام تو دی مسئلے تن نوے مخکشوے نو مخڑی ایرانس کئی دا اللہ دی کتابنا نو اللہ رب العزت زجر ور کئی من آرزان ہو چاچے مخواڑولو انہو دا اللہ دی کتابنا یو مخڑول دا چی سڑے نمنی دام مخڑول دی یو تن قرآن منیخو ازدکینا دام مخڑول دی یو تن قرآن ازدکو عمل پی نکی دام مخڑول دی یو تن قرآن ازدکو عمل پی اکڑو خبلتے بیان نکی ندا میراز دے و مخڑول دی دغرنگی یوتن ازدم کڑو عملیم پی اکڑو بلتیم بیان کڑو خب معاشرہ کی لدی دا قانون دا نافذ کول دا پارے منڈ ترڈو نوہلا دا میراز دے اللہ رب العزت فرمائی من آرز عنہ، اپینزو حقوق دا قرآن مسلمان لپکار دی چی دا پینزو حقوق دا قرآن بزان باندی امنی. دا طول ناول حق دا قرآن دا منل دی چی قرآن دا زرن منل چی آو دا دا اللہ کتاب دے، یو خود خلی خبر دا، یو د زړه دا خبره تسلیمول او منل چې قرآن د الله کتاب دی، دا خبره دی د زړه نه ومني. کله چې دی د زړه نه دا خبره وکي، نو یا ساتره د په زړه کې عظمت د الله د کتاب به پیدا شي، د ده په زړه کې اوچتوالی د الله د کتاب به پیدا شي. زکه د کتاب اوچتوالی او لاندې والی په اعتبار د لیکون کې او در لیکون کې وي. که د کتاب لیکون کې هغه اوچت سړی وي، نو خلک کتاب لا توجه ورکوي چې یاره دا کتاب هم ښه کتاب بی. او که د کتاب لیکون کې معمولی سړی وي، یا ساته د هغه کتاب له څوک توجه نه ورکوي، ورکوي اسی کئی وطن واغستون بس الماری کی ببروتی گوریم دا. کل چی تا دا خبر اوکا چی دا قرآن دا اللہ کتاب دے او دا زڑن دے اکڑا، نو یا ساتستا پا زڑ کی دا قرآن یو عظمت پیدا شو او یو اچتوال پیدا شو. استاتستا زمیر اوستان نفس د دې خبري اجازت به نه درکئ چې قرآن په لږ لږ خبره باندې ته پرېږدې، ځکه تا د زړه نه منلې رې چې قرآن د الله کتاب دی. او کله که دا خبره ستا اسې زبانی جمع خرچي چې او قرآن د الله کتاب دی او بس زما په ایمان دی، آمنتو بالله و ملائکته و کتبه، د الله په کتابونو مې ایمان دی، او تش د خولې خبره ای، یا ساته بیا لاندې سلور حقوق چې نور کم د قرآن دی هغه ته بیا نشي ادا کول. اول به دا د زړه نه منی، قرآن د الله کتاب دی. یو طرف ته که قرآن د الله کتاب دی، کتاب الله دی، نو بلې غاړې ته قرآن کلام الله دی، د الله کلام دی، د الله خبرې دي. او سورې توبه کې تاسو لوستیو شپږم آیات کې وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. یو تن د مشرکانو نه تانه پناه غوښته چې مال پناه راکا، نو پناه ولا ورکا، حتی یسمع کلام الله، تر دې چې دی د الله کلام او د الله خبره ووري. او د الله کلام څه شی دی؟ د الله خبره په څه کې ده؟ قرآن کې. نو دا د قرآن یو اعجاز دی چې یو طرف ته که دا کتاب الله دی، نو بلې غاړې ته کلام الله هم دی. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی فضل کلام الله علی سایر الکلام کا فضل الله علی خلقی. دا الله د کلام فضیلت، دا الله د خبرو فضیلت د نور چا په کلامونو په خبرو باندې داسې دی لکه سنگ چې د الله فضیلت په خپل مخلوق باندې دی، چرته خالق او چرته مخلوق. نو د قرآن هم دغه رنګې فضیلت دی. عرب وایي کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاہ خبرې د خبرو بادشاہ نه وي. څنګه چې خلک د بادشاہ قدر کوي، دغه رنګې د بادشاہ د خبرې هم خلق قدر کوي، کار رنګې خبرو کې. لاپات اغه الله چې هغه مالک الملک ذات ته، تؤتی الملک من تشا دے و تنزع الملک ممن تشا دے، تعز من تشا دے تذل من تشا دے، دا اغه ذات کتاب دے، نو اوچت به ولی نی، عزتمن به ولی نی. نو یو حق دا چې قرآن د زړه نه منل، دویم حق د الله د کتاب دا چې کله د زړه نه دی اومنلو اوس به قرآن زده کې. کله چې قران دی زده کړو دریم حق دا په دې به عمل کې اوس کا عمل دی په اون کړو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ا د يهود خبره بشي چې بل ته د نیکی حکم خو کې خو خپل په عمل نه کې پختانم وی ملابل ته مسلې کې او په خپل په عمل کې دریم حق دا الله د کتاب دا چې بدې به عملم کې سلورم حق دا الله د کتاب دا چې دې به بل ته بیان کې ثم اورثنا الكتاب الذي نس ثم اورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله سوره سبا کے بتا سو اللہ وی ما کتاب ورکو پا میراث کے اگر خلق تا چما چونکڑو دخپلو بندگان بعضو پا گزان لکھا میں اکڑو صرف خپل از دکو بعضی درمیان پاتی شو از دیکو عمل پیوکو یو سو کسانو تیو خودا او بعضی دا سی دی ومنهم سابقم بالخیرات بی اذن اللہ چا اگر مخ کتلون کی دی پنیکو کے خپل از دکڑے و عمل پیکڑے او دا نور و خلق دا قیدیو دا عمل اسلام کئی اچھتا درجہ ام درد چې دا کم سابقم بالخیرات دے نو سلورم دا چې بلتا بے بیانے او پینزم دا چې پا معاشرہ کے دا قرآن دا قانون دا نفاذ کوشش بکے چې پا ملک اسلامی قانون نافذ شی پا ملک قرآنی انقلاب راش دری کوشش بکے مقصد دا خبر دا چې دلتا اللہ زجر ورکی من آرزان ہو چاچ مخواڑول دا اللہ دا کتاب نا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا پس یقیناً دے بار بکی پا ورز دا قیامت باندے وزرن بوج لرا قرآن نے چھ مخوارو لنو دا یو بوج شو کنا یو گناہ شو یو پن شو تا قیامت پا ورز با دا پن او دا بوج دا اعراض دا قرآن دا بدے پا خپلو گو با نبار کئی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى بار بن کی یو بار کو ان کے بار د بلچ ہر یو تن د خپل اعمال او د خپل گناہونو بار او بوج پخپل وګ پختل به بارک ور قیامت پرز بدا پختن نیوی چتن وسے و د فلانا ک د فلانا او کم ناوی چ پخپل خیست نیوی سو کی سکان دی خایس د مورونیا کمورونیا ډیر خولی خو جن ناوی پخپل خکولی نینو سوک بے سکی یا ساتر قیامت پورس پخپل صحیح عقیدہ او پخپل صحیح عمل بخلاسی گی پا دی خلاسی نشتا چی زمان پلار خسڑے ہو او زمان نیک خسڑے ہو کستا پلار اوستا نیک خسڑے ہو یا ساتا آگا با پخپل عمل بچ کی گی تب پخپل عمل بچ کی گی تا تبوی چی تا سکڑی اے زما تابیداری دی کڑی دا او کنه دی دا کڑی ایا قرآن او سنت مطابق دی عقیده او عمل جوړ کړو کنه دی جوړ کړی کنا عقیده او عمل لدی توجه نو ور کولا او ته شم دا خبره و چې پلان کې به مخلاصي او ډنګره به مخلاص یا ساته بد اخلاصي نشته ندل تم الله رب العزت فرمایي من اردان هو چاچ مخواڑولو دا اللہ دا کتاب نا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا نو پس یقیناً دے بار بکی پورج دا قیامت باندے وزرن بوج لرا خالدین فیہا ہمیشہ بے پدے کے خالدین فیہا ہمیشہ بے پدے کے وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا اور ڈیر بد دے دوی دا پارا پورج دا قیامت باندے حملن بوج ڈیر بد بوج ببار کے نو یو تن کا سرزر پشا باندے راڑو لی وی او بل تن ازغی پشا باندے راڑو لی دی یا یو تن سبل شیرے اغے پوگا کڑے دے اور خوشے کڑے دے او بل تن دا سرے چاگا ازغی پا کپڑا کی راغون کڑی دی بوج کے پن کے او غی پشا باندے راڑو لی دی کم یو بد بار روڑو ام دی ازغو والا چی زانم پی ٹول خوکڑو او دا ازغو سا فائدم نشتا یو تن لرګی را روان کړی دی، یا یو تن څه ګیا را روانه کړې ده، یا یو تن څه بل شی را روان کړی دی. اوس د هغه بوج بیا هم څه ناڅه د فایدې دی، خو چې دا ازغي دې را په شا کړي دي نو د دې خو هېڅ فایده نشته. ځکه الله وایي قرآن نه چې دې مخ واړولو، نو که قرآن دې منلی وی نو کم از کم نیکې خو به درسره وی کنه. نو بوج دې ځان له جوړ کو د څه د ګناهونو. وساء لهم یوم القیامت حملا، نفی د شفاعت قهری، قیامت برازی کنه، حساب و کتاب بکی گی. و یا ساته دا اللہ نسو پزور اخلاس ان کی بنوی. یوم ینفقو فی السور، یوم ین او اس بات دا قیامتا، یوم ینفقو فی السور پا آغا ورد باندی چی پک بوانیشی پا شپیلے کی با پکو والیش. و نحشر المجرمین یوم ایدین زرقا، دین مراد اغا نفخ ثانی دخا سده یو ځل به پوک او اهلی شي په شپیلی کې. نو یا ساته دا په مخ د ځمکه چې څومره شیزونه تا ته ژوندي ښکاري، د هر څه به مرګ به پرا شي او ختم به شي. او دغرنګې دا هر څه به هموار شي او یو چټل میدان به شي. کله چې بیا څلوېښت کاله به آرامي، څومره به وي؟ څلوېښت کاله به آرامي د نفخ اولا او د نفخ ثانی تر منځه څلوېښت کاله وقفه بی. کله چې نفخ ثانی اوالی شي په دویم ځل باندې پوک اوهلی شي په شپیلی کې، نو بیا دا ټول خلق د خپلو قبرونو نه به راپورته شي. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوها لها. دا به د الله حکمی او ټول به د خپلو قبرونو نه راپورته شي. نو دا څلوېښت کاله دا به عذاب پورته شي. څه به شي؟ کوم چې ګناهګار دي کافران دي په هغې به مذاب نه وي، عذاب به ختم شي. نو کله چې قیامت کې پورته کی نو دوی به څه وایي؟ من باسنا من مرقدنا هذا، چا پورته کو مونږه د آرامګاه زمونږ نه چې دا دی. قبر ته به بیا څه وایي؟ د قیامت سختې او تکلیفونه مصیبتونه چې اوویني نو کافر او مجرم به وایي چا د دې خپلې آرامګانه پورته کو، اخو ډېر د آرام او د سکون زندگی وه قبر. نو دلته مراد نفخ ثانی ده چې په دویم ځل به پکووالی شي. یوم ینفقو فی السور، په هغه ورځ باندې چې پک به ووالی شي په شپیلی کې. و نحشر المجرمینا، او پورته به کو مونږ مجرمان یومئذ په دغه ورځ کې زرقا ملامتا، یا زرقا خړ سترګي. وایي څه خړ سترګي دي نیولې دي؟ نو مطلب دا چې څه ملامت ولاړې؟ وایي غلطي به دې نه کوله چې اوس خړ سترګي نه وي ولاړ. یعنی څه مطلب؟ چې اوس ملامت نه وي ولاړ، او بالکل ایغ نیغ دې کتلې، خو خړ سترګي دي نیولې دي، ملامت یې نو ولی دا غلط کار کولو. نو الله وی مجرمان به مونږ د قیامت پر ورځ باندې خړستر کی پورته کو، ملامت به پورته کو. نو چې کله پورته شي نو یو بل سره پټې پټې خبرې کی پس پس بکای، یتخافتون بینهم، پټې پټې خبرې بکای پمنس، بلکې او سب وای الا بیستم الا عشرا، وخت نو تیر کړه تاسو په دنیا کې الا عشرا مگر لس ورځې. د زندگی ته بس وای لس ورځې، چې مونږ خو لس ورځې دنیا کې تیرې کړې وې. نو په دې اتفاق رانه وخه مخکې وګوره، نحنو عالمو مونږ خو پوهېږو بما پاغه سبانی یقولونا، چې وای به دوی چې څه وایي الله وایي مونږ ته پته ده. اذ یقولو امثلهم طریقة، کله چې وبه وایي ازیاد عقل مند دوی نه، اډیر مشروټان چې پکې کم دي، اکم چې بګی ځان ته ډیر خيار وای، اغه به سوې چوپ لاس ورځم چرته تیرې کړې دي. الا بیستم الا یوما، وخت نو تیر کړې مونږ په دنیا کې الا یوما مگر یو ورځ. الله مونږ یو ورځ تیر کړې و، انور لس او یاد کې اکم چې بګی ځان ته ډیر عقل مند وای، ابو چوپ لسم چرته تیرې کړې دي، یو ورځ هم تیر کړې ده. دا وری وای دا سوک لسو یو سوک یو وی دا ولی مطلب دا چې الله یو رزم تیر کړی دا نو په یو رز کې به مونږ سمره ګناونه کړی په یو رز کې به مونږ سمره خلاف کړی لگ بم کړی نو الله لگ سزا را اوس که شپیت کال یادې چې شپیتا اتیا کالم تیر کړی دی نو شپیتو اتیاو کالو سزا بم بیا ډیرې کنه نہ زکوی الا بیستم الا یوما اللہ من خو یو رستی رکڑی دا اللہ من خو یو رستی رکڑی دا سنگے چھ دنیا کی اکی دو کی کولی دا سی بدیر قیامت پورا دم کوشش کئی چھ زا اکی دو کیو کم خو یان ساتا التن چلی خوا قیامت پورا دربار بدا چھائی عدالت بدا چھائی دا اللہ حساب و کتاب بسو کئی اللہ او دا اللہ پڑوان دے سو خبری بنی شکولے وخشعت الاسوات للرحمن او پس بشی آوازون مہربان باسات دا مہربان ذات دا اللہ مخامق بسوک دا خبری کولو جرت نلری چی خبر بوکڑیش یا ساتا ال تلیبیا دا بانی نچلی گی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تبوس کستانا اے پیغمبر علیہ السلام عَنِ الْجِبَالِ پا بارد غرنو کے چتو قیامت برازی او دار سب زر زر شی و ختم بشی نو دے دمرا غٹ غٹ غرنو سر بسکی دا دمرا لوی لوی غرنو چی دی نو دا دی بسکی گی نو جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ تپوس کا استان پیغمبر علیہ السلام عن الجبال پبارد غرنو کے فقل ینصفها ربی نصفا ویا ڈنڈس بکی دیلر رب زما نصفا پا ڈنڈس کول سرا ڈنڈس کول پی جانے ڈنڈسی چکل وڑے یا مالوش ڈنڈس کئی نو سنگ گئی پامو متکڑی الوزی کنا الوزی امالو چکل آنگا ڈنڈس کئی نو تو تو گورا دان سی الو سی دغرنگی دا غرن با اللہ ڈنڈس کی او زر زر بشی و ختم بشی وقل ینصفو ها ربی نصفا ان زلزلت سات شیو نظیم سورہ حج ڈنبی آیات کی وہی یقیناً جڑک او زلزل دا قیامت یو شید الوی دا قیامت زلزل خو بڑیر الوی زلزلی کا اغیت دا غرنو دا بیلڈنگونا بسی دا خوب دا هر سا هموار شو ختم بشی نن کتا تا یوزے لوڑو جورخ کاری نو یان ساتا دا لوڑوالے بے ختم شو اگر جوروالے بے پیراڈک شو یو هموار و یو چٹل میدان بپا دیشی لکر رستا اللہ پخ پلوئی فیزروحا قان صف صفا نو پریبگی دی لران پریبگ دی لران قان صف صفا میدان صف صفا اچھا پوچھا یا ڈاگا اچھا پوچھا اچھا پوچھا بھی ہموارا بالکل ہموار میدان بشی دا غرن دا بلڈنگونا دا دے در سوچتا پلازی او دوٹر دار سب ختم شی لا ترا فیا عوجن نبوینی پدے کے عوجن موڑ ولا امتا او نچڑائی نن خدا تا موڑو نخکاری داخکاری کرا دا موڑو نا دار سب ختم شی نن تا تا چڑائی خکاری یو زی اچت تے نبل زی جور دے یا ساتا دا چڑائی ار سب ختم شی یو ہموار میدان بشی یوم یتبیون الداعی یوم ایدن پا دغورنس کے یتبیون الداعی تابداری بکولنشی الداعی درابلن کی رابلن کے بسوکوی اسرافیل علیہ السلام و السلام چی پک بہوی پش پیلے کے او ٹول بدخپل و قبرون نرا پوردکی گی چرت نبرت یو ایسا رازی و چرتا ندبل ایسا ہوا کی با یوزے کی گی و روح با پکیا چولے کی گی و محشر دا میدان تا قیامت تا غیتا و روانی گی او ہر یو تن بخپل ایسا با کتاب تا و روانی و انتظار بکی یو میدینیت تبیون الدعیت دا بنی چی یو تن وی زخو نپاسا چی اب او تیرا پاسے او دے بوی چی نسخو نپاسا زخو با پروتیم نانا ٹول برا پوردکی گی که انبیاء جیو که اولیاء جیو که ارزری ٹول برا پوردکی گی نبی علیہ السلام فرمائی اول بزا دخپل قبر نپوردکی گم دا ٹول ناول بزا دخپل قبر نپوردکی گم دے وی حیات الانبیاء وی حیات الانبیاء وی دسی بنوی جی پا پیغمبر بانی مرگ را گلے دے پیدا نبی علیہ السلام چې خپل وای چې زبا اول د قبر نه پورته کیږم ور دې څه مطلب ده نو یوم اذ یتبعون الداعی نبی علیہ السلام او فرمایل وی د قیامت پورت بټول د خپل قبرو نه بربند پاسی په دې حالت کې به پاسی چې پتن به جامی ازبم نه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی حضرت زغو بنا پور تکیے گا وی والی وی دا حیا دا وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل وی ابر دنیا حالت نیخا اب قیامتی دا ہر یوتن سٹ با پشا باندے ڈولے شوی وی اور روان بی دا حساب و کتاب دا پارا اور دا قیامت آغا میدان طرف تا روانی اور ہر یوتن پخپل و خلو کی بڑو بی سوک بتر دے گٹو پوری وی سوک بتر د گوڑو وی سوک بتر نامی وی سوک بتر دے زن پوری ڈوی پخپل و خلو کی او سوک بمکمل ڈوی او دا گرنگی ہر یو تن بروانی او ہر یو تن سر بدزان غمی یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتیه و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه دسی ورس خونه دا چ التمم سڑے پر رور پسی گرزی التمم سڑے پر پلار پسی گرزی التمم سڑے پر مور پسی گرزی التمم سڑے پر بچی پسی گرزی نا نا نا نا نا التب ہر یو تن سر د خپل ځان غمی رور به ضرور نه تختی پلار به د پلار نه زوی نه تختی دغرنګي مور به د بچی نه تختی بچی به د مور او پلار نه تختی ملګری به د ملګری نه تختی د هر یو تن د پار یو حالت به چې دې به بے پروا کړی وي د بل هر یو تن سره به د ځان غم دا غم بنی چې دا زمو استاد دی او دامي شاګرد دی دا غمونه نشته هر یو تن سره د خپل ځان غم به الله دې مونږ ته اسانه کړي لا وجلو چه نبی کا گیدل دے لرا یعنی خلاف بن کی گی چه دائی و تاواز کے چرا پاسے دخبل و قبرنو نا نو دے دانا چه دے ویش نا زخو نا پاسما و خشعات الانسوات للرحمن او پس بشی آوازنا للرحمن مخد مہربان بانسا پس گیدل پی جنی پرو بشی پمزا بشی سوک بدا خبر کول جرت نہ لری جی خبر ابو کی فلا تسمع الا حمسا نو نبورت الا حمسا مگر خشار دسینی خلقو بستڑی کر او دغ رنگی پسڑی چی کل یر راش یر تو تلک پام اکا دے خبری کولش نشی کولے کر مثالی او تن را روان دے اس پیو پس شوی دے او یر پی تیر شوا او دے رو رسیدو نہ دے خبری کولے شی خبری خو نشی کولے خو سبے اورے اگر سینے خشار کئی دگرنگی دا قیامت پورز باندی ہم دا خلکو خبری با نوری آوازونا با پش شی آوازونا با پروشی پا مذہب شی صرف خشار دا سینے با اورے یوم ایزن پا دغورنس کے لات بیان فیل شفاعت قہری یوم ایزن پا دغورنس کے لات تنفو شفاعتو فائدہ بنیشی ورکولے الشفاعتو خلاصول پا زور باندے پا زور با خلاصول نی چیوتن با پا زور را مخامخ شی او دغرنگی زان با دا اللہ نخلاص کی یا پا زور برا مخامخ شی او بل با دا اللہ نخلاص کی نا نا نا نا نا نشت خلاصی دا سوک با دم رزی مواری ناخلی چه لارشیو اللہ تا درخواستو کی چه یا اللہ حساب و کتاب شورو کی مشہور حدیث دا قیامت چه ٹول خلق با آدم علیہ السلام تو سلام لارش دم رب تنگ شوی چه آدم علیہ السلام تا بوئی اللہ تا ہوئے چه مونگ سر حساب و کتاب شورو کی خیر دے مونگ دے جہنم تا بوزی خوچ حساب و کتاب شورو کی دیر تنگ شوی اخبوتی زمان وز کی نشتا زا اللہ دا یو انی تا دا نزدیکی دو نمانا کڑے ہوما او زا نزدیک شوی ہوما مال حیاء رازی زا اللہ تا نشم مخامخ کے دے تا سو نو علیہ السلام لورش نو علیہ السلام لچرانشی اغبو تا خپل عذر روان دی کی چی بچے زما دا اہل ننو او چی کل زما بچے تبان شو نما اللہ تا بوئے چی یا اللہ تا خویل چی تاوستا اہل ببچکو ما بچے خو زما دا اہل نو نہ اللہ ما تویج انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح بچه ستا دا اهل نه نده زکه عمل صالح نه ده عمل برباد ده ستا و داغه پا عقیده که فرق ده زکه ده بچه تباشو. ما سره د بچی په باره کې بحث کړی دی مال حیا راځي زنه شم مخامخ کړي تاسو داسې وکړئ چې ابراهیم علیه السلام لور شي ابه موسی علیه السلام لرولیږي بیا به عیسی علیه السلام لراځي یو یو بخپل خپل عذر پیش کړي عیسی علیه السلام به تا اخره کې وای چې ورشه نبی علیه الصلوۃ والسلام له اخیری پیغمبر لا دا کار هغه کولی شي بل څوک نشي کولی. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ټول به مال راشي او ما ته به همدغه خبره وکړي زه به د الله د عرش د لاندې سجده ولکم. داسې به نه وایي چې ډایرکت به الله ته وایي چې الله حساب شروع کړه. نه نه نه زه به وایي د الله د عرش د لاندې سجده ولکم. کیسه نه دغه صحیح روایت دی. نبی علیه السلام فرمایي زه به د الله د عرش د لاندې سجده ولکم او زه به هغه سوی وته څوک دی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي زه به هغه کلمات د الله ووایم چې نن دنیا کې ماله نه راځي الله به هغه وخت زما په زړه کې واچوي او چې زه هغه کلمات د الله ووایم الله به ماته وایي ارفع راسک یا محمد. اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک دی پرې د لګېدلی دی خپل سر مبارک دی د سجدې راپورته کا سل تو اتا سوال کا وستا سوال به منظورو لشی اشفا تو شفا شفارس کا وستا شفارت به منظورو لشی. نبی علیہ السلام فرمائی صاحب و کتاب بشورو شی انا اول من یشفا زب اول داغ چانیم چا به شفارت شروع کی. نبی علیہ السلام فرمائی رنبے شفارت بزر شروع کو ما تبا اللہ اجازت اوکی چه اشفا تو شفا شفاعت کا وستا شفارت به منظورو لشی. مقصد د خبرې دا چې یوم ایذن لا تنفع الشفاعت د قیامت په ورځ د چا شفاعت به فائدہ نه درکوي یعنی څوک بری د الله نه په زور نشي خلاصو الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازه تو کې د ته مهربانه باسه ک الله د ته اجازه او کې چې د پلان کې د پاره ماته شفارس او کا نبی اب کولې شي ورنه څوک نشي کولای دا ورزی له قولا او راضی و الله د وینان په دنیا کې راضی و الله د وینان په دنیا کې یعنی د چې دنیا کې کومه وینا کړي د کومه وینا د توحید نو دغه وینا نه الله خوشاله خو په عمل کې کمزور یو پس کې کمزور یو عقیده بالکل برابر وا موحد د الله یو والے منلو شرک نو کړي ورزی له قولا خو عمل کې ته کمی شوی و نه الله به چاته ووایي یو نیک عالم ته به ووایي چا صحابي ته به ووایي یا به نبی علیه السلام د هغه دپاره شفارس وکړي چې یا الله د دې پلان کې ته بخنه وکړي او زه شفارس کو یا به الله یو بل عالم ته ووایي یو بل نیک سړي ته به ووایي چې د فلان کې دپاره ماته شفارس وکا نو هغه به شفارس وکړي او دی به هم جنت ته لاړ شي خو چې عقیده ټیک وخا اوس چې عقیده ډیران وا نو یا ساده دغه د پاره شفارس نشته خا د مشرک د پاره د قیامت پر شفارس نشته موحد د پاره بکیږي خو هغه موحد چې اعمالو کې د کمی شو مونځ نو کړي یا روزه نه ونیولې یا بل داسې عملی نو کړي یا داسې ګناه او خطا ته نه شوی وا چې د عمل سره تعلق او د عقیدې سره تعلق نو الله بچاته وي چې ما تر د پاره شفارس وکړه پوهېږې په خبرو کنه ورضی له قولا او راضی شو الله د دو وینا نه په دنیا کې نور به انشاءالله بیا وایو. من آردانو چا چې مخ واړولو د الله د کتاب نه نو پس یقینا دی بار بکی پوره د قیامت باندې وزرن بوج لرا همیشه به په دې کې او ډیر بد دی د دوی د پاره پوره د قیامت باندې حملن بوج پاغ ورت باندې چې بوک بوالې شي بشپېلې کې او پور تب کومنګ مجرمان یوم ایدن بدغورنس کې زرقا ملامتا یا خرسترگی یتخافتون بینهم پٹی پٹی خبر بکی پمینس بلکی چی وقت نو تیر کڑے تازو پا دنیا کی مگر لسر دی منخ پویو پا غصبانی چی وائی دوی از یقولو نام از یقولو امسلهم طریقتا کلچو بوی غزیات اقل مند دوینا الا بستم الا یوما وقت نو تیر کڑے تازو مگر یورد او تپوس کستان اے پیغمبر علیہ السلام پا بارد غرنو کی نوہ پیغمبر علیہ السلام ڈنڈس بکی دے لر رب زمان پا ڈنڈس کولو سرا نو پری بری دے لر میدان اچ پوچھا یا ڈاگ صفا لا ترافی آئی وجد نبوی نی پدی کی موڑ ولا امتا او نچڑائی یو میدیت تبیو ندائیا پتہ غورس کی قبولتیا بکولی شید حکم درا بلن کی یا تابداری بکولی قریشی درا بلن کی لا عوج لہو نبی کو گوالے دی لرام یعنی خلاف بے سک نشی گولے او پس بشی وازنا مخکل میں ربا نبان سا نو نبو ریتا اللہ حمسا مگر خشار دسینے یوم ای دن پتہ غورت کی لا تنفع شفاعتو خلاصوت فائدہ بنشی ورکولے شفارسا دے اچھا خو پسو رکھا الا من اذن له الرحمن مگر تو کی اجازت کی رت مہربان بانسا ورضی له قولا او پسند ورضی له قولا راضی وی اللہ دد وینا نہ پ دنیا کے